बताओ दूर कैसे तुम रहते हो, कैसे जुदाई का गम यारा तुम सहते हो। हम तन्हा मर जाएंगे यारा तेरी याद में, देखो भीगे हैं कितना अश्कों की बरसात में। जख्म दिखाऊं कैसे दिल के मेरे, लोगों ने कितना सताया है। मुझे ना और रुलाना तू सावन आया है, मेरे दर्दों को मिटाना तू सावन आया से। छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है। ओ, दिल ये धड़कता है तेरे दिल के ही धड़कने से, हम भी तड़पते हैं यार तेरे ही तड़पने से। इश्क में डूबा डूबा हूँ मुझको ना होश है यार, जमी के इश्क में आसमां बेहोश है। कैसे दिखाऊं अब जुनून ये मेरा, तेरे इश्क ने पागल बनाया है। दिल नहीं और दुखाना तू सावन आया है, तेरे भी जख्म दिखाना तू सावन आया बताऊं।